Kimleri sevdik, kimleri sildik, kimlerin peşine düştük genç ömrümüzde. Yüz göz olduk yar seninle, sözümüzü esirgemez olduk. Yüz göz olduk yar seninle, sözümüzü esirgemez olduk. Gençliğin kaşı gözü gül yüzü. Yıllarım gitti, yıllarım gitti. Gençliğimi geri verseler, bu kez en çok kendimi severim. Veririm o yâride, kime sevdim sevdirsin, kimi öldürürse öldürsün, kimi güldürürse güldürsün, umurumda değil kaşı gö-